پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے، کیا عملی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سیکھنا بھی ضروری ہے؟ علم دین کا درجہ پہلے ہے، جب کما حقہ علوم دینیہ اس نے حاصل کر لیے، یعنی جو علوم فرض ہیں اس پر، فرض علوم سے پہلے دنیاوی علوم میں مشغولیت کی ہرگز شرعاً اجازت نہیں ہے، اس میں وقت اپنا برباد نہ کرے، دنیاوی علوم میں پہلے فرض علوم سیکھ لے، اب جب کما حقہ اس نے فرض علوم سیکھ لیے، اب ضرورتاً دیگر دنیاوی علوم جو مباح ہیں اور جن میں نہ بد مذہبوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، نہ فاسقین کو استاذ بنانا پڑتا ہے، اس طرح جو بھی شرعی رعایات ہیں اس کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے، بری صحبت سے بھی اس میں بچنا جبکہ اس کے لیے ممکن ہو، بہت ساری اس کی مطلب شرائط ہیں، وہ پہلے بہرحال اول درجہ وہ یہ فرض علوم، اس سے پہلے کسی قسم کی مصروفیت نہیں ہونی چاہیے، اس کی تفصیل فتح رضویہ میں، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔